जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण लंका कांड पृष्ठ संख्या 717 से 728 तक। श्री गरुण का आना श्री राम लक्ष्मण को नाग पास से मुक्त करके चले जाना। श्री हनुमान जी द्वारा धूम्राक्ष वध, अंगद द्वारा वज्र दृष्ट का वध एवं श्री हनुमान जी द्वारा अकंपन का वध। आइए श्री राम कथा शुरू करें। उस समय महातेजस्वी महाबली वानर राज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की यह बात सुनकर वाली पुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्रीराम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर स महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण सैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानर राज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंककर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय एक दूसरे को लज्जा नहीं होती। वे पीछे पीछे और नहीं देखते, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाते हैं उसे लांग कर चले चल देते हैं। भय के मारे उठाते तक नहीं। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने विषय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव को विजय का और श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जामवान से कहा, ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को यह संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया, इसलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इंद्रजीत नहीं विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को स्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जामवान ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋक्षराज की बातें सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों से देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सब के सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उसी समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पहुँचे और मन ही मन शोक से पीड़ित हो वे रोने और बिलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक वानर पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा को पुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया है। इन दोनों भाई दुरात्मा को धोखा दिया है, जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी। वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो देवी सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव ने उनसे यूं कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा, ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुण की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुसेण से कहा, आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रु दमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले सूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राज लक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुसेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों का उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि इन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुए दो प्रसिद्ध महा औषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीवन करणी और दूसरी का नाम है विशल्य करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात परम पिता ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं, जहां पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों में श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान में हैं। महासागर में देवताओं ने उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायु पुत्र हनुमान उस दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाएं। औषधियों को लाने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा सिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुण के पंख से होती हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों को डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र में जल में घिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्व भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महावली विनतानंदन गरुण को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महावली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सबके सब वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुण ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पहुंचा। गरुण जी का स्पर्श होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्त्रिग्ध हो गए। उनमें से तेज वीर बल औज उत्साह दृष्टि शक्ति बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से ही दुगने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुण ने उन दोनों भाइयों को जो साक्षात इंद्र के समान थे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब वे श्री राम जी से प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजीत के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया है उसे हम आपकी कृपा से लांग गए हैं। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया है। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो उठा है, उसी प्रकार आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है।